350ซีซีอย่างนี้ขี่นะรถโอเปิลแคปิตันแต่ก่อนรถมันไม่มีรถเล็กๆเท่าไหร่รถใหญ่โอเปิลใหญ่โอเปิลแคปิตันวิ่งมาถนนราชดำเนินคิดดูสิมันเนินแต่ก่อนไม่มีรถอย่างนี้หรอกมันว่างวิ่งมาจากสนามหลวงวิ่งมาอาตมาออกจากที่ทำงานที่กรมประชาสัมพันธ์จะไปทีวีเลี้ยวอาตมาเลี้ยวมาภาพไปจนในบื้อตุ้มเลยอัดขาอัดหม้อน้ำมันหม้อน้ำมันขาอาตมาก็อยู่ระหว่างหม้อน้ำมันใช่ไหมก็อัดขาหม้อน้ำมันนี่เป็นรอยเงี้ยบุ๋มเข้าไปเป็นรอยขาอาตมานี่สามล้อตอนนั้นยังมีสามล้ออยู่ยังไม่ได้หยุดสามล้อในกรุงเทพคนสามล้อเขาอยู่ข้างๆร้านดำเนินเขาจอดเขาเล่าเขาเป็นคนเห็นเหตุการณ์เขาเล่าบอกโอ้โหพี่เขาบอกมาวิ่งมานะพี่เลี้ยวมันวิ่งมาเขาเล่าเป็นเหตุเป็นฉากเลยนะมาชนตุ้มพี่ลอยเขาว่าตัวพี่เขาเล่าให้ฟังจริงตุ้มพี่ลอยแล้วลอยแล้วรถอุปเตอร์มันก็ไปใช่ไหมพอชนแล้วอาตมาลอยขึ้นไปถ้าไม่ลอยนะถูกมันชนถ้าไม่กระถ้าไม่สูงเงินถ้าไม่กระเด็นขึ้นสูงใช่ไหมชนปั๊บรถมันก็ต้องชนอาตมาอีกใช่ไหมไม่สูงตัวรถมันก็ต้องชนอาตมาพังแตกตายแน่พี่ลอยขึ้นไปทันคนลอยปั๊บรถมันก็ไปอาตมาก็ตกลงข้างหลังไอ้มอเตอร์ไซค์กระเด็นไปถึงไอ้พวกนู้นอ่ะพวกสามล้อมอยู่ข้างๆทางมันกระเด็นไปไกลเลยแต่ไม่แตกเลยไม่มีแผลไม่มีอะไรเลือดไม่มีสักหยดเลยไปถึงโรงพยาบาลหมอก็ตรวจไม่มีอะไรนี่แต่ว่ามันบวมมันบวมกางเกงนี่ต้องกางเกงขายาวก็ตัดต้องตัดเลยตัดกางเกงตัดผ่าออกมามาตัดกางเกงนี่ไม่ได้ผ่าดูเขาก็ดูตรวจหมอดูบอกไม่เป็นไรทายาแก้ช้ำแค่เคล็ดกลับบ้านได้อาตมารักษาอยู่ตั้ง 3-4 เดือนต้องใช้ไม้เท้าคำเนี่ยนอนลุกไม่ขึ้นเลยข้างในมันแตกข้างนอกไม่แตกแต่ข้างในมันแตกนี่หนังเหนียวอาตมาเลยทราบซึ่งบอกกูไม่เหนียวดีกว่านะแล้วจะได้รักษาแผลสดมันก็สบายขึ้นใช่ไหมไอ้นี่มันไม่รู้นะมันไม่เห็นเลยไอ้เราก็รักษาไปสิเราก็รู้ว่าทาแต่ไอ้ยากันไอ้พวกไอ้ช้ำบวมอะไรมันไม่ได้ช้ำมันเน่าข้างในอ่ะมันแตกข้างในอ่ะมันก็เลยโอ้โหเนี่ยเนื้อเสียมาเลยเนี่ยกล้ามเนื้อพวกนี้อาตมาบุ้มเนี่ยไม่อยากจะเปิดให้ดูมันไม่ค่อยงามแต่บางคนก็อาตมาเคยเปิดให้ดูเนี่ยบุ้มนะเสียเนื้อข้างในเสียหมดเลยแบบนี้แหละมันไม่เข้าท่าอาตมาก็เลยโอ้อาตมาไม่กลัวอาตมาหนังไม่เหนียวไม่มีปัญหาอะไรสมัยนี้ไม่เหนียวก็ไม่มีปัญหานะแล้วก็ไม่เหนียวเราก็ปล่อยอุทกมันเลิกอุปทานเลยเลิกโอ้ไม่ไหวอะอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าทันทีนะมันมาเข้าใจทีหลังมาปฏิบัติทำไมโอ้อย่างนี้มันไม่ต้องเพราะแม้ว่ามันจะดูดีนะโอ้โหหนังเหนียวมันเก่งนะวิเศษนะหรือเอาให้ต่อให้เหาะได้โอ้นี่เหาะได้นะโอ้โหวิเศษตอนนี้เราไม่เอาแล้วไม่ติดไม่ยึดแล้วไม่ปล่อยวางไม่เอาแล้วนะเหาะไม่ต้องเหาะได้เราก็ไม่เสียดายเหมือนกับถ้าผมว่าอาตมาอยู่ทั้งโลกจริงๆนะอาตมาว่าอาตมาหาเงินแข่งเขาอาตมาว่าอาตมาก็ไม่กลัวหรอกนะเนาะป่านนี้อาตมาก็คงจะมีรถรอลส์รอยซ์ขี่ก็ได้นะตอนนั้นก็จะซื้อแล้วรอลส์รอยซ์เก่าไม่ใช่รอลส์รอยซ์ใหม่ถ้าเผื่อว่าอาตมาอยู่ทั้งโลกอาตมาก็มีฝีมือหาเงินได้แน่นอนเป็นล้านๆก็ต้องได้เป็นล้านๆเป็นเศรษฐีเงินล้านแน่นอนนะแล้วก็ต้องหามาแล้วก็ฟุ่มเฟือยก็อะไรต่ออะไรอยู่อย่างนั้นน่ะเราหาได้ทำมาหาได้ก็ว่าอย่างก็คนสมัยนี้เขาอะไรต่ออะไรนี่แหละบันเทิงธุรกิจทุกวันนี้มันยิ่งโอ้โหอาตมาไม่ได้ทำน้อยๆนะตอนนั้นกะกันจะทำสำนักงานบันเทิงนี่รวมหมดเลยนะทั้งด้านสื่อหมดทั้งสื่อด้วยไม่จะทำโดยเฉพาะบันเทิงธุรกิจอย่างเดียวสื่ออาตมาเอาพวกอาตมาถนัดหนังสือหนังหาวิทยุโทรทัศน์อาตมาถนัดหมดบันเทิงอาตมาก็ถนัดเดี๋ยวคิดดูสิอาตมาเนี่ยค่ายที่อาตมาจะทำดูสิรวมไปหมดเลยเนี่ยอย่าว่าแต่แกรมมี่เท่านั้นเนี่ยอาตมารวมหมดเลย รวมทั้งโรงพิมพ์รวมทั้งสำนักพิมพ์ด้วยรวมทั้งอะไรต่ออะไรคุณคิดดูสิดีไม่ดีไอทีวงไอทีวีนี่อาตมาก็รวมไม่หมดนะเพราะอาตมาถนัดอาตมาเข้าใจหมดทุกอย่างเรื่องอะไรอาตมาจะหยุดใช่ไหมถ้าอาตมาทำงานทางโลกอาตมาเชื่อว่าอาตมาธุรกิจไม่เบานะเพราะมันเอาทุกแขนงแล้วกะเลือดตัวตอนนั้นจะสร้างแล้วจะสร้างสำนักงานจะสร้าง6ชั้นแต่ก่อนนี่ตึก6ชั้นก็ไม่ใช่เล็กๆสมัยก่อนเนี่ยจะสร้างตึก6ชั้นแต่เสร็จแล้วคุยกับคุณชวนแล้วสร้างตึก6ชั้นอยู่ตรงนั้นน่ะ4แยกบางขุนพรหมนั่นแหละจะทํากันนะสำนักงานหัวใจสีชมพูแต่เสร็จแล้วก็อาตมาไม่เอาละเลิกวางมาถึงอย่างนั้นก็ตามแม้จะเป็นจริงอ่ะนะเป็นเศรษฐีพันล้านตอนนี้ก็ตามอาตมาก็ไม่ได้เสียดายความสามารถที่สามารถทำได้อย่างนั้นก็ไม่ได้เสียดายไม่ได้เสียดายเลยนะว่าจะทำเงินทำทองได้เงินได้ทองร่ำรวยอะไรก็ไม่ได้เสียดายเพราะว่ามันรู้ว่าอันนี้เนี่ยมันเห็นด้วยปัญญา เห็นด้วยปัญญาแล้วก็มีศรัทธาที่เป็นศรัทธาพละเป็นความเชื่อมั่นไม่ใช่แค่เชื่อถือไม่ใช่แค่ศรัทธาธรรมดาไม่ใช่แค่สัทธินทรีย์ไม่ใช่แค่เชื่อถือไม่ใช่แค่เชื่อเชื่อฟังสัทธินทรีย์นี่เชื่อฟังเชื่อฟังเนี่ยภาษาไทยเนี่ยคือปฏิบัติตามคนเชื่อฟังเนี่ยลงมือปฏิบัติตามแล้วแม้มันจะฝืนจะยากเขาก็ต้องปฏิบัติตามแล้วเพราะมันเชื่อฟังเพราะมันโอ้โหอันนี้เชื่ออันนี้ดีอันนี้ต้องเชื่อฟังต้องเอาด้วยการสมัครใจด้วยปัญญาเพราะว่าถ้าเชื่อมีปัญญาพร้อมเนี่ยลงเชื่อฟังอย่างมีปัญญาแล้วนี่นะมันไปได้ไวเพราะฉะนั้นได้ผลจริงสมบูรณ์แล้วมันก็เชื่อมั่นศรัทธาพละสมบูรณ์เชื่อมั่นเพราะเราเห็นจริงอย่างชัดเจนนะว่าอย่างนี้มันดีกว่าอย่างเชื่อมั่นเลยแล้วเนี่ยนะโอ้มันไม่ได้เสียดายโลกีเลยโลกีจะใหญ่ขนาดไหนเราก็ไม่กลัวไม่กลัวไม่ได้อยากได้ไม่ได้อยากเป็นไม่ได้อยากมีอีกแต่อย่างนี้เราเชื่อว่ามันเป็นมันมีแล้วมันดีถ้าเผื่อว่าอาตมาเองอาตมาไม่มีความจริงไม่มีสัทธินทรีย์ศรัทธาพละหรือไม่มีความชัดเจนด้วยปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละอย่างนี้นะอาตมาไม่สู้ถึงขนาดนี้หรอกเหนื่อยเหนื่อยแล้วโดนด่าด้วยทุกวันนี้อาตมาก็ยังโดนด่ามากกว่าได้รับคำชมใช่ไหมใน60ล้านคนเนี่ยเขายังโดนด่าหรือยังเข้าใจไม่ได้เมื่อวานนี้นี่คณะออมสินไป30กว่าคนมีกราบอยู่คนเดียวนนท์ไม่กราบมีกราบอาตมาอยู่คนเดียวคุณไพบูลย์กราบพระครูแล้วรู้จักอาตมาแล้วนอกนั้นนี่เฉยยกมือไหว้กันนั่นแต่มองหน้าทั้งๆที่คุณไปบูนี่เป็นผู้อำนวยการเขาทั้งนั้นนั่นนะอยู่ข้างหน้านั่งข้างหน้าเลยไปถึงก็นั่งแกก็ไปนั่งข้างหน้าเลยนำหมู่ไปเลยนั่งข้างหน้าแล้วแกก็กราบกราบสามครั้งเลยไม่ใช่กราบครั้งเดียวกราบสามนอกนั้นนั่งเชยดีนะยังบางคนไม่ได้ยกมือด้วยบางคนก็ยังยกมือประนมบางคนก็นี่มันเป็นเครื่องบอกได้เลยว่าเขาไม่ได้ศรัทธาเขาไม่ได้เชื่อถือเขาไม่ได้เข้าใจเขาไม่ได้สรรเสริญอะไรหรอกเขาก็ฟังกระแสอย่างโลกก็แหละกระแสโลกมาโอ้โหทุกวันนี้นี่คำว่าอโศกนี่ก็ยังแสลงลึกโดยเฉพาะคำว่าพระโพธิรักโพธิรักเนี่ยก็ไปสัมมนาเนี่ยขนาดนั้นน่ะนะเขียนอาตมาก็ดูแล้วแต่ใบปลิวมีด็อกเตอร์มีอาจารย์อย่างน้อยก็มีอจุดอย่างอาจารย์มีโน่นนี่นี่นะมีหมดเลยทุกคนมีหมดเลยส่วนโพธิรักเฉยๆไม่มีอะไรเลยสะดุดจริงๆสะดุดตาจริงๆเลยนะแต่อาตมาก็เป็นอย่างนี้นะซอสเวลาเขาก็เป็นคนมีปฏิภาณคนนึงเขาเข้ามาก็เขาเห็นแล้วละในป้ายมันสะดุดจริงๆเพราะว่าเขาเรียงแถวมางี้เลยตรงเสือเรียงแถวกี่คนที่มา10คนนะเขาเรียงแถวมาเลยมีอาร์ติเคิลนำหน้าทั้งนั้นเลยตำแหน่งด็อกเตอร์อาจารย์ศาสตราจารย์อะไรก็มีหมดเลยเจ้าคุณมีพระ พระอะไรไปมีหมดแต่โพธิรักตัวกลางนี่เด้งไม่มีอะไรเลยโพธิรักตัวคนเดียวสอนศิวรักษ์เขาถึงเข้ามาเขามาแซวเขาพอดีเขาเอาตัวหนังสือมาติดป้ายหน้าคนที่นั่งสัมมนาก็นี่พิเศษนะนี่พิเศษเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยคนอื่นยังมีอาจารย์มีด็อกเตอร์มีอันนั้นมีนี่อะไรนี่ไม่มีนะเนี่ยแซวใหญ่เลยก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่เนี่ยมันก็สอเหมือนกันมันสอเห็นเลยว่าโอ้ยเขาไม่ได้นับถือไม่ได้เห็นว่าน่าจะเป็นอะไรทั้งที่เราบอกว่าก็เรียกเราว่าสมณะโพธิรักษ์สิก็บอกเขาก็รู้นะว่าสมณะโพธิรักษ์ก็ยังไม่ให้เลยเอาเธอไม่เรียกเราพระโพธิรักษ์เราก็ไม่ว่าอะไรนะก็เรียกสมณะโพธิรักษ์ยังไม่ให้อีกเลยนะดีนะไม่เติมนายโพธิรักษ์คงจะเกรงใจนะจะเติมคำว่านายโพธิรักษ์คงจะเกรงใจนะเนี่ยเขาจัดสมณะเนี่ยโดเนชั่นเขาจัดเนี่ยนี่มันก็สอเห็นว่าอาตมาอยู่ในสังคมเนี่ยมันยังไม่ได้มีอะไรละเหมือนตัวอะไรสักตัวหนึ่งเท่านั้นแหละแต่อาตมาไม่ได้น้อยใจนะที่พูดนี่ไม่ได้น้อยใจถ้าคุณเห็นสีหน้าอาตมาที่พูดที่อะไรเนี่ยอาตมาไม่ได้น้อยใจและก็ไม่ได้เป็นคนแหนมาโซคิสอะไรมากมายนะว่าแหมดีใครมาด่ามาถลุมทลายเราเนี่ยเราชอบใจเราเจ็บเราปวดแล้วเรามันไม่ใช่พวกมาโซคิสก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าตัวเองต้องทรมานตัวเองแล้วก็ชอบใจไม่ใช่พวกอัตตกิลมัฏฐานุโยคก็ไม่ใช่ก็ธรรมดานี่แหละมาโซคิสไม่ใช่ซาดิสนะอย่าไปสับกันพวกคนทุกคนว่าแหมชอบใจถ้าบอกว่าได้เจ็บได้ปวดแล้วก็ชอบใจซาดิสกับมาโซคิสมันต่างกันซาดิสคือเห็นคนอื่นเจ็บปวดแล้วตัวเองชอบใจชอบความรุนแรงที่เกิดกับคนอื่นนะคนซาดิสแต่มาโซคิสเนี่ยชอบความรุนแรงที่เกิดกับตนเองตัวเองเจ็บพวกกรีดตัวเองพวกทำลายตัวเองอะไรได้พวกนี้เจ็บประมันพวกอันนี้มาโซคิสทำลายตัวเองรุนแรงกับตัวเองมันต่างกันอยู่แต่มาโซคิสไม่ค่อยแพร่หลายคนไม่ค่อยจะรู้คนไม่ค่อยจะใช้ไปเรียกซาดิสปนกันไปหมดเลยชอบความรุนแรงใช่ความรุนแรงคนอื่นนะฉันไม่ได้ฉันไม่รุนแรงฉันไม่เป็นไรฉันไม่เจ็บไม่ปวดฉันเจ็บปวดฉันก็ไม่ชอบแต่คนอื่นเจ็บปวดฉันชอบนั่นคือซาดิสอาตมาเองอาตมาไม่ได้เป็นคนมีอารมณ์วิปริตอะไรก็ถึงแม้ว่าเขาจะด่าเขาจะว่าเขาจะถล่มทลายเจ็บปวดเขาอะไรก็ไม่ใช่ใจด้านด้วยก็ไม่ใช่ใจด้านด้วยแต่ว่ามันเข้าใจเท่านั้นเองถึงอย่างไรอาตมาก็ยังมีอยู่ทั้งสองด้านแหละคนสรรเสริญก็มีคนศรัทธาเรื่มใสก็มีเนี่ยอย่างพวกคุณเนี่ยก็ศรัทธาเลื่อมใสจริงๆถ้าไม่ศรัทธาเลื่อมใสจริงๆพวกคุณไม่มายอมแหมยอมเสียสละบอกให้ลดให้ละสิ่งที่มันอร่อยสิ่งที่มันแหมน่าได้น่ามีจะเป็นจะตายคุณก็ยังมากล้าสละอย่างงี้คุณไม่กล้าหรอกถ้าเผื่อว่ามันคุณไม่ศรัทธาคุณไม่เข้าใจคุณไม่เชื่อถือจริงๆนะเชื่อถือเชื่อฟังจนกระทั่งหลายอย่างที่คุณได้เองคุณก็เชื่อมั่นอาตมามั่นใจตรงเชื่อมั่นนี่แหละของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยได้ไว้ถ้าปลูกฝังเรื่องนี้ไม่สำเร็จปลูกฝังสิ่งที่ได้ที่เป็นที่มีจริงจนถึงขั้นศรัทธาพละและด้วยปัญญาพละด้วยไม่ใช่จะมีศรัทธาพละตัวเดียวอินทรีย์ห้าพละห้ามีศรัทธามีวิริยะมีสติสมาธิปัญญาหน้าห้าตัวศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอย่างน้อยที่สุดคุณเริ่มเชื่อถือพอเริ่มเชื่อถือแล้วคุณก็จะต้องมาวิริยะเพราะธรรมะของพระเจ้าต้องฝึกฝนภาคเพียรปฏิบัติให้มันบรรลุมรรคผลพอคุณมาวิริยะภาคเพียรไปวิธีการปฏิบัติวิธีวิริยะภาคเพียรก็จะต้องมีสติปัฏฐานเป็นเอกายนมัคโคสติปัฏฐาน4ต้องมีสติสัมโพชฌงค์เป็นโพชฌงค์ทีเดียวเป็นตัวเอกของโพชฌงค์เลยสติสัมโพชฌงค์หรือมีสัมมาสติดีๆปฏิบัติด้วยความพยายามด้วยความเพียรจริงๆแล้วก็สั่งสมลงไปได้ผลปฏิบัติมีโพชฌงค์มีสติสัมโพชฌงค์มีสติปัฏฐาน4จริงๆนั่นแหละปฏิบัติตามหลักของโพธิปักขิยธรรมหรือ

ก็ทำเอาอาตมาว่าเกิดมาเป็นคนสุดยอดอย่างนี้อย่างน้อยมามีหลักประกันโสดาสกิทาอนาคาอรหันเป็นหลักประกันวิเศษสุดละสำหรับคนพอถึงอรหันแล้วคุณจะทำยังไงช่างหัวคุณคุณอยากจะเกิดอีกไม่เกิดอีกก็ช่างคุณเถอะเป็นอรหันแล้วเป็นหลักประกันที่สมบูรณ์แบบแล้วและวิเศษในโลกนี้ก็ต้องพึ่งคนชนิดนี้นี่เป็นที่พึ่งรัตนตรัยจะบอกว่าที่พึ่งก็รัตนตรัยลึกขึ้นไปกว่านั้นก็คือพึ่งตนเองเราพึ่งตนเองได้แล้วจริงเราจึงให้คนอื่นเขาพึ่งได้เราจะเป็นคนอื่นที่เขาจะพึ่งได้เราก็ต้องมีอริยคุณมีสิ่งที่วิเศษให้เขาพึ่งไปพึ่งแค่เงินทองไปพึ่งแค่ลาภยศสรรเสริญไปพึ่งแค่อะไรเปลือกมันไม่ถาวรมันไม่ได้เขาถ่าอะไรหรอกพึ่งกันอยู่ทั่วโลกอะทุกวันนี้ไปพึ่งแค่ลาภยศสรรเสริญโนกีสุกันอยู่เท่านั้นใช่ไหมแต่มันก็ต้องพึ่งกันอยู่เหมือนกันนะว่ากันจริงมันก็ต้องพึ่งกันแต่ว่ามันก็ไม่วิเศษหรอกแต่มาพึ่งความเป็นอริยะเนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นสรณะพระพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วพระพุทธเจ้าอุบัติมาแล้วพระธรรมท่านก็สอนไว้แล้วมาเป็นพระสงฆ์ที่เป็นอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งในพระรัตนตรัยที่พึ่งอันนี้วิเศษนี่ท่านทั้งหลายนี่แม้แต่พวกคุณเป็นคารวะก็ตามก็มาเป็นอริยะเหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็จะมาเป็นอริยะมาเป็นที่พึ่งแก่มนุษย์เพื่อที่จะมาเป็นที่พึ่งอันวิเศษให้แก่วงประชาต่อไปตัวเองก็รอดพ้นปลอดพ้นเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นด้วยอาตมาพูดไปนี้เนี่ยคุณศรัทธาหรือไม่ศรัทธาก็ไม่มีปัญหาอะไรอยากศรัทธาก็ไปทำให้มันเกิดอย่างที่อาตมาอธิบายมาแล้วทั้งหมดจนกระทั่งเกิดศรัทธาสัทธินทรีย์ศรัทธาพละเองนะอ้าวเอวัง อาการเปล่งกล่าวที่เราพูดเป็นภาษาออกไปเมื่อใดก็ตามโดยเฉพาะยิ่งพูดภาษาของเราที่เราเข้าใจทราบซึ้งโดยไวระลึกรู้ละเอียดดีจนกระทั่งเรากล่าวอย่างเผลอๆกล่าวอย่างประมาทแล้วกล่าวออกไปมันเคยชินและมันก็กล่าวออกไปโดยอารมณ์ผู้ใดกล่าวภาษาออกไปโดยอารมณ์เป็นตัวบังคับอารมณ์เป็นตัวกำหนดผู้นั้นกล่าวภาษานั้นออกไปขาดทุนทุกครั้งไปไม่ว่าจะกล่าวออกไปโดยอารมณ์ชอบหรือกล่าวไปโดยอารมณ์ชังก็ตามเป็นภาษาที่ใช้ไม่ได้นักปฏิบัติธรรมต้องมีสติประกอบกับกรรมกิริยาทั้งหมดไม่ว่ากายกรรมจะทำออกไปประกอบด้วยอารมณ์ชอบหรืออารมณ์ชังก็ใช้ไม่ได้ทั้งคู่เหมือนกันนี่จะเน้นตัวภาษาคำพูดเมื่อเรากล่าวภาษากล่าวคำพูดออกไปแล้วเราไม่รู้ตัวธรรมดาไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมหรือไม่ใช่พระอริยเจ้าชั้นสูงๆชั้นปกติธรรมดาที่ปฏิบัติสติปัฏฐานยังไม่เก่งเนี่ยยังกล่าวก็ตามพูดก็ตามออกไปยังมีอารมณ์ออกไปเสมอเผลอบ่อยๆไม่ได้ง่ายเลยเพราะฉะนั้นแม้แต่วจีกรรมเราจะต้องควบคุมเราจะต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมในวจีที่กล่าวออกไปมีการกำหนดรู้โดยสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์เพียรที่จะปฏิบัติธรรมเพียรที่จะกำหนดรู้แล้วก็วิจัยสติต้องให้มีประกอบเสมอกับกรรมกิริยาทุกกรรมไม่ว่าการกระทำหรือการพูดหรือแม้แต่คิดถ้าเราไม่ปฏิบัติอย่างนั้นชื่อว่าเราปฏิบัตินอกทางศาสนาพุทธทางศาสนาพุทธนั้นสติปัฏฐานเป็นทางเอกหรือปฏิบัติมรรคองค์8นี่แหละควบคุมคิดความคิดการพูดการงานควบคุมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมควบคุมมีสติควบคุมแล้วก็วิจัยไอ้อย่างนี้เป็นกุศลหรืออกุศลกรรมถ้านี้เป็นอกุศลรู้ว่านี่จะทำออกไปอย่างนี้เป็นอกุศลไม่ทำยับยั้งให้ได้เว้นขาดให้ได้โดยเฉพาะเราเองเรามีศีลมีลำดับมาตรการสำหรับตัวเราอันนี้เราต้องทำเลยล่ะเพราะว่าเรายังทำละเอียดกว่านี้ไม่ได้เรายังทำสูงกว่านี้ไม่ได้จำเป็นที่เราจะต้องทำในขั้นนี้ก่อนเพราะฉะนั้นผู้ถือศีลขนาดนี้ก็ทำขนาดนี้ถือศีล5ทำขนาดนี้ถือศีล10ถือศีล8ทำขนาดนี้ถือศีล10ทำขนาดนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นศีลเป็นการจัดวัดฐานะของบุคคลผู้ที่จะสามารถทำได้ถ้ายังทำไม่ได้เท่าใดก็ทำให้มันได้เท่าขนาดที่พอเป็นไปได้ของเราแล้วก็ควบคุมกรรม ที่เรากำลังเน้นนี่คือกรรมทางวาจาเราจะพูดไปแล้วเราไม่รู้ความหมายหนึ่งถ้าเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาอะไรเราพูดไปไม่รู้ความหมายแล้วก็พูดพล่อยออกไปนั่นเองแต่ถ้าเรารู้ความหมายเราต้องกำหนดรู้ความหมายมันหมายว่ายังไงแล้วเราทำออกไปในขณะนั้นมันเป็นความหมายที่ถูกตรงหรือไม่ถ้าถูกตรงกรรมกิริยาหรือคำพูดของเราก็ตรงจริงตามความเป็นจริงที่เราคิดเรานึกเราเห็นเราเป็นหรือเปล่าถ้าไม่งั้นเป็นปดมดเท็จไม่ปดมดเท็จแล้วมันก็ไม่ตรงตามความหมายพูดไปไม่ตรงตามจริงพูดไปไม่ตรงตามใจไม่ตรงตามใจจริงก็เป็นการพูดมันไม่ใช่เรื่องตามไม่ใจของเราเป็นอย่างนี้ที่ถูกที่ดีที่รู้ที่เจตนามันไม่ตรงตามเจตนาที่จริงที่ดีแสดงว่าเราเองเราก็ยังเป็นผู้เพี้ยนๆเบี้ยวๆเบี่ยงๆยังไม่เป็นเอกธรรมยังไม่เป็นเอกคุณยังไม่เป็นหนึ่งมันซ้อนมันไม่ตรงกันเพราะเราจะต้องสังวรระวังโดยเฉพาะในความหมายง่ายๆเมื่อเรามีสติในการพูดเนี่ยเราพูดออกไปแล้วมันความหมายอย่างไรเราจะได้รู้สึกตัวว่าอุ้ยเนี่ยเราพูดไม่ดีแล้วนี่พูดเนี่ยนี่เป็นโกหกพูดอย่างนี้ไปกระทบกระเทือนพูดนี้เป็นคำหยาบพูดนี้เป็นคำที่ไม่สมบูรณ์ไม่ดีไม่งามในความหมายมิจฉาวาจา4หรือทุจริต4ของวาจาเนี่ยมันก็มีความหมาย1ปด2ส่อเสียดให้ทะเลาะเบาแว้งเกิดการไม่สงบ3คำหยาบความหมายของคำว่าคำหยาบนี่เราจะต้องลึกซึ้งนะอย่างน้อยที่สุดก็รู้ตื่นๆก่อนนะคำนี้ไม่สมควรจะพูดก็อย่าเพิ่งพูดถ้าเราเข้าใจลึกซึ้งแล้วเราจะกล่าวคำนี้ซึ่งโลกเขาถือว่าคำหยาบแต่เราดูบริษัทดูกาละเวลาแล้วเรากล่าวคำนี้ออกไปแล้วจะเป็นประโยชน์คนจะรู้สื่อที่เราพูดนี่ในลึกซึ้งใช้แล้วเกิดคุณค่าเกิดประโยชน์อะไรอย่างดีเราก็จะใช้ผู้ที่เป็นผู้รู้ผู้นั้นท่านจะประมาณใช้ไม่ใช่คำหยาบท่านมีความรู้ท่านมีเจตนารมณ์จะใช้ภาษาอันนี้ไปไม่ใช่ใช้โดยอารมณ์ของท่านแต่เป็นเจตนาไม่ใช่อารมณ์ชอบอารมณ์ชังอารมณ์มันหัวใจอารมณ์มันเขี้ยวที่จะพูดอย่างนี้ไม่ใช่แต่เป็นเจตนาที่จะใช้นี้เพื่อผลเพื่อประโยชน์เพื่อคุณค่าท่านก็ใช้เพราะบางคำบางความเราไม่รู้ว่าพระอริยเจ้าที่ท่านเทศท่านว่าท่านกล่าวบางองค์บางท่านเราไม่เข้าใจหรือว่าผู้ใหญ่ท่านจำเป็นจะต้องใช้ภาษานี้เพื่อสื่อให้เราได้รับความเข้าใจได้รับความรู้อย่างเร็วอย่างชัดแต่เราไม่เข้าใจเราก็ไปตู่ว่าท่านเป็นอย่างโน้นท่านเป็นอย่างนี้อันนี้ให้ระมัดระวังนะแม้เราเองเราจะใช้คำหยาบคำมันแข็งมันแรงไปมันไม่พอเหมาะพอดีอะไรเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณาผู้ใดได้ควบคุมวาจาอยู่เสมอได้ปฏิบัติมีสติเสมออย่าพูดออกไปโดยไม่มีสติเข้าควบคุมถ้าผู้ใดมีสติเข้าควบคุมแล้วก็มีวิจัยธรรมคำพูดที่เราจะพูดออกไปนี่ที่จริงมันก่อนพูดเนี่ยมันจะมีคำพูดอยู่ในใจเราก่อนเราเรียกว่าวจีสังขารวจีสังขารยังไม่ใช่วจีกรรมนะยังไม่ใช่การกระทำคำพูดออกมาแล้วแต่เป็นวจีที่ปรุงอยู่ข้างในสังขารปรุงอยู่ข้างในเราว่าเราจะพูดคำนี้ออกมาแล้วประโยคนี้สำนวนนี้เราจะพูดละถ้าผู้ที่มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีการรู้ดักรู้วิจัยว่าความหมายนี้คำพูดนี้ประโยคนี้เหมาะหรือไม่สมควรแห่งบุคคลสมควรแห่งกลุ่มหมู่สมควรแห่งกาละพอดีไหมประมาณเนี่ยดีไหมจะได้คุณหรือได้ประโยชน์หรือว่าจะได้โทษเสียหายประมาณแล้วเราค่อยปล่อยออกไปเป็นวจีกรรมผู้ใดได้กระทำอย่างนี้เสมอๆผู้นั้นได้ควบคุมกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่เป็นตัวควบคุมผู้ใดได้ควบคุมเสมอเท่ากับเราเองเราได้ลดนิวรณ์ไม่ลุกแก่อำนาจที่เราจะทำด้วยความอยากใคร่เราเรียกว่าราคะหรือกามเราไม่ได้ทำด้วยความแก้แค้นเรียกว่าโทสะหรือพยาบาทเราไม่ได้ทำด้วยการจะไปเบียดเบียนคนอื่นหรือเบียดเบียนตนให้ทำให้เขาตกต่ำเสื่อมทรามหรือว่าทำให้มันเกิดความไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นเราไม่ได้ไปทำอย่างนั้นก็เป็นอันใช้ได้ในขณะที่เรากระทำอย่างนั้นแหละเราได้อบรมตนทั้งกายวจีและมโนการได้อบรมตนที่ถึงขั้นมโนเราได้ควบคุมมโนเราได้ใช้ปัญญา และมโนเราก็ได้ใช้การห้ามบางอย่างบางทีเราเห็นแล้วว่าไม่ควรเราห้ามตนเองได้หยุดอย่าพูดอย่าอยากมันอยากจะด่ามันอยากจะทำให้สมใจอาฆาตมาดร้ายอยากจะพูดประชดประชันอยากจะพูดกระแทกแดกดันแล้วเราก็ห้ามตนอย่าเป็นคนที่หยาบคายอย่างนั้นอย่าเป็นคนเลวอย่างนั้นเราห้ามตนได้มีกำลังใจที่จะห้ามเหนือความอยากที่จะกระทำเราได้อบรมตนปฏิบัติธรรมะตามมรรคองค์8ของพระพุทธเจ้าเป็นการปฏิบัติจริงไม่ใช่ไปนั่งหลับตาด้นเดาเอาแล้วก็บอกว่าไม่มีกิเลสนั่งสะกดจิตเหมือนกับไล่จอกไล่แหนออกจากวังน้ำเฉยๆไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เป็นการปฏิบัติจริงแล้วเกิดจริงเลยกิเลสเกิดจริงรู้กิเลสทันกิเลสหยุดกิเลสหยุดได้ก็เป็นหยุดได้หยุดไม่ได้ก็รู้แล้วว่าแหมเราสู้กิเลสไม่ได้นะเราแพ้นะเราแพ้นะรู้จริงๆถ้าตอนนี้เราแพ้เราก็รู้ว่าเราแพ้นะนี่กิเลสมันชนะเรานะเอาใหม่ตั้งใจจริงๆอย่าให้เผลอไผลอย่าให้กำลังอ่อนอย่าอ่อนแอต้องแข็งแรงแข็งแรงสู้กิเลสได้อย่าให้กิเลสมันชนะเรากิเลสเป็นเจ้าเรือนเราไม่ได้เราต้องเป็นเจ้าเรือนกิเลสเราจะต้องเหนือกิเลสก็เหนือจิตเหนือใจเหนือรู้เรารู้เท่าทันแล้วเราก็ไม่ทำทุจริตกรรมไม่ทำอกุศลกรรมที่เราได้ประมาณแล้วด้วยการทำวิจัยถ้าเราไม่มีตัวธรรมวิจัยเราไม่ถึงอภิธรรมรู้ว่านี่กุศลธรรมนี่อกุศลธรรมนี่เป็นธรรมะดีนี่อกุศลธรรมนี่เป็นธรรมะชั่วเราจะต้องรู้แยกชั่วและแยกดีออกแล้วเราอย่าทำชั่วนี่เป็นการปฏิบัติธรรมในระบบของพระพุทธเจ้าเรียกว่าปฏิบัติธรรมด้วยมรรคองค์8คือคิดก็ให้ระวังพูดก็ให้ระวังการงานการกระทำทางกายก็ให้ระวังอาชีพก็ให้ระวังนี่อยู่ในองค์มรรคองค์8ทั้งนั้นหรือเรียกว่าสติปัฏฐานใช้มรรคองค์8หรือใช้สติปัฏฐานนี่เป็นหัวเป็นหัวกับเป็นหางเท่านั้นเองขึ้นต้นโดยโพธิปักขิยธรรมนี่ท่านใช้สติปัฏฐานลงท้ายโดยโพธิปักขิยธรรมนี่คือมรรคองค์8แล้วเราก็ปฏิบัติหัวหางกลางปลายนี่อยู่ตลอดเวลานะนี่พูดสรุปนะในที่นี้เราเคยอธิบายแม้หลักวิชาแม้การกระทำแม้การประพฤติปฏิบัติเราอธิบายแล้วก็ให้คนไปทำให้ถูกต้องตามกรรมวิธีของศาสนาพุทธเดี๋ยวนี้เราปฏิบัติธรรมพ่อบอกว่าไปปฏิบัติธรรมสิไปนั่งหลับตาไอ้นั่งหลับตาไม่ใช่ระบบของศาสนาพุทธทางปฏิบัติของพระเจ้าคือมรรคองค์8เอเสวะมรรคโคนัตทัญโยมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นทางอื่นเป็นของศาสนาอื่นศาสนาพุทธนั้นมีมรรคองค์8พระพุทธเจ้าเกิดมรรคองค์8จึงเกิดพระพุทธเจ้าไม่เกิดมรรคองค์8ไม่เกิดมรรคองค์8ที่มีอริยมรรคองค์8นี้มีอยู่ในศาสนาพุทธนี้เท่านั้นจึงมีอริยะ4เหล่าลัทธิอื่นสมณะอื่นไม่มีมรรคองค์8ไม่รู้ทั่วถึงพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเลยศาสนาอื่นลัทธิอื่นไม่มีมรรคองค์8ไม่รู้ละเอียดไม่รู้ทั่วถึงจะแบ่งสมณะเป็น4เหล่าไม่ได้แม้แต่ในพุทธเองเดี๋ยวนี้ในพุทธเองไม่รู้จักมรรคองค์8ไม่รู้จักเขตขีดขอบไม่รู้จักลำดับไม่รู้เรื่องหรอกอริยะก็ไม่รู้อริยะพอจากคนธรรมดาตัดสินเป็นพระอรหันต์เลยเป็นพระอรหันต์กับคนธรรมดาเท่านั้นมีอยู่2ขั้นนั้นแทนที่จะมี4ขั้นนี่แบบของศาสนาพุทธเหมือนกันแหละแต่ว่ามันตื้นขึ้นมาหมดแล้วมันอื้อตื้อไปหมดแล้วมันไม่ละเอียดละออแล้วแต่ถ้าละเอียดละออแล้วเราจะรู้เลยรู้ว่านี่โสดานี่สกิทานี่อนาคานี่อรหันต์จะรู้โดยตนนี่มีภูมิจริงมีความจริงแล้วเราก็จะไปรู้คนอื่นได้ตัวเราเองยังไม่เป็นพระอรหันต์นี่จะไปรู้คนอื่นเป็นอรหันต์นี่ไม่ 100% หรอกแม้ขนาดพระอรหันต์แล้วพระสารีบุตรสอนลูกศิษย์อยู่ลูกศิษย์บรรลุอรหันต์แล้วยังไม่รู้เลยยังให้โจทย์แก่ลูกศิษย์ว่าเนี่ยเอาโจทย์เอาไปทำเสร็จแล้วเพื่อนที่เขารู้ว่าพระองค์นั้นเป็นอรหันต์แล้วเขาบอกว่าท่านอาจารย์ท่านองค์นี้เป็นอรหันต์แล้วพระสารีบุตรถึงค่อยบอกเหรอเป็นอรหันต์แล้วเหรอยังให้โจทย์เติมมาอยู่เลยนะอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ว่าจะรู้กันได้ง่ายๆขนาดพระสารีบุตรรองพระพุทธเจ้ายังไม่ใช่ว่าจะรู้พระอรหันต์ไปเสียทีเดียวนะไม่ใช่ง่ายในการที่จะรู้คนอื่นด้วยความละเอียดละออนี่มันเป็นเรื่องลึกซึ้งนะมันก็ขอกำชับกำชาการปฏิบัติเราด้วยกายกรรมก็ดีเราจะต้องมีสติควบคุมกายกรรมการจะเอียงแขนไกวขาจะก้าวจะย่างจะกระทำจับโน่นทำนี่ยิ่งมีงานการที่เป็นบทบาทเร็วๆแล้วยิ่งสติจะไปควบคุมนี่ยิ่งต้องละเอียดละออ แล้วเราก็จะรู้อิริยาบถของเราอย่างนี้ไม่งามแล้วไม่สมควรแล้วควรหยุดควรห้ามควรอดทนอย่าทำเลยอย่างนี้ต้องอดทนต้องอดกลั้นต้องละเว้นกรรมกิริยานี้เราเห็นว่าไม่สมควรไม่งามไม่เหมาะไม่ดีในกาละเช่นนี้ในสภาพองค์ประกอบขนาดนี้เราไม่ควรทำก็อย่าทำเป็นทั้งคุณสมบัติผู้ดีเป็นทั้งธรรมะไปในตัวพร้อมกันเลยศาสนาพระเจ้าเนี่ยสอนคนให้เป็นผู้ดีไปในตัวแล้วก็เป็นการละกิเลสไปในตัวเป็นประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นไปในตัวเลยทฤษฎีของท่านนี่สูงสุดนะเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไม่เบียดเบียนไม่ทำให้คนเสื่อมต่ำไม่ทำให้คนเนี่ยไร้ค่าไร้คุณแต่กลับเป็นคนที่มีค่ามีคุณไปในตัวลัทธิของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นลัทธิของพระเจ้าเมื่อมีประโยชน์ต่อกันและกันสมานสามัคคีกันเกื้อกูลกันเอื้อเฟื้อกันสร้างสรรค์ร่วมกันจึงเป็นลัทธิศาสนาที่สามัคคีต่างกับฤาษีเดรัจฉีไปนั่งหลับหูหลับตาหลบต่อการกระทบสัมผัสเดียวเดียวปลีกเดียวหนักเข้าก็ชอบใจโอ้ยุ่งยากวุ่นวายคนอื่นต่อผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายเห็นอันนู้นก็รำคาญได้ยินในนี้ก็รำคาญเดียวปลีกเดียวไปเป็นฤาษีออกป่าออกเขาออกถ้ำหนักเข้าก็ไม่อยากให้ใครพบขึ้นไปอยู่ยอดเขาหิมพานต์เลยนั่นเป็นลัทธิเดรัจฉีฤาษีเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วก็อยู่งั้นไปโถชีวิตไม่กี่ร้อยปีไปเดี๋ยวมันก็ตายกินขี้เหี่ยวไปเดี๋ยวก็ตายก็อยู่งั้นจึงเป็นศาสนาที่ไม่สามัคคีไม่มีมวลไม่มีหมู่ไม่ใช่ศาสนาแห่งพหุชนไม่ใช่ศาสนาของสังคมพหุชนแปลว่าสังคมหรือแปลว่าประชาชนมวลประชาชนเป็นศาสนาปลีกเดียวลัทธินี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเขาค้นพบระบบที่จะสะกดจิตกดจิตกดจิตแล้วก็นั่งสะกดสะกดไม่เอาไม่ผัสสะอะไรไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับอะไรใครไม่รู้โลกโง่เง่าลงไปทุกทีทุกทีฝีมือมีฝีมือก็ไม่ทำการงานก็ไม่มีเลิกละเอาแต่นั่งจะหยุดหยุดหยุดหยุดรุดมุดคุดคู่ไปลัทธิอย่างนี้ไม่พัฒนามนุษย์มีแต่ทำให้มนุษย์เป็นก้อนอินก้อนดินก้อนหินทำให้มนุษย์ไม่มีประโยชน์คุณค่าอะไรลัทธิอย่างนี้กำลังเต็มไปในเมืองไทยทำให้มนุษย์ไม่มีประโยชน์คุณค่าอะไรลัทธิอย่างนี้กำลังเต็มไปในเมืองไทยพุทธนี่แหละมันเพี้ยนออกมาจากมรรคองค์8หมดแล้วรู้ก็ทั้งรู้ว่าทางเอกของพุทธเจ้าที่ปฏิบัตินั้นที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ว่าทางปฏิบัติเพื่อนิพพานคืออะไรมรรคองค์8รู้ทั้งนั้นแหละแต่เสร็จแล้วพอปฏิบัติจริงก็ไปนั่งหลับตามีข้อไหนมั่งท่านบอกว่าให้นั่งหลับตาอยู่ในมรรคองค์ทั้ง8องค์ทั้ง7ท่านบอกว่าปฏิบัติองค์ทั้ง7เนี่ยตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสมาสังกัปปะก็คิดสมาทิฏฐิก็คือมีความเข้าใจเข้าใจให้ถูกคิดให้ถูกคิดให้ตรงเป็นสัมมาวาจาก็ให้ถูกว่าอย่างนี้ให้วิจัยให้ดีๆกาละนี้กับหมู่คนอย่างนี้วิจัยให้ดีการคิดก็ให้ดีการพูดก็ให้ดีการงานก็ให้ดีแม้อาชีพที่ทำอยู่ส่วนมากเนี่ยการกระทำที่ทำอยู่ส่วนมากเราเรียกว่าอาชีพไม่ใช่ว่าสิ่งที่ทำไปแลกเงินแลกทองยังจะเรียกว่าอาชีพไม่ใช่พระก็มีอาชีพพระนี่คืออาชีพที่จะปฏิบัติธรรมหรือสอนคนอื่นถ้ายิ่งท่านปฏิบัติได้แล้วท่านก็พึงสอนผู้อื่นให้รู้ตามเป็นอาชีพไม่ได้สอนคนอื่นแล้วก็เอาค่าสอนด้วยไม่พระไม่แลกลาภสัมมาอาชีพสูงสุดนั่นคือแม้แต่ทำงานแล้วคนอื่นให้อะไรแลกมาเราก็ไม่เอาเราไม่ทำงานเพื่อแลกอะไรไม่แลกลาภนี่สัมมาอาชีพสูงสุดใครยังทำงานแลกลาภตอบแทนมาอยู่คนนั้นยังมีมิจฉาอาชีพฟังให้ดีนะฟังแล้วจะตีลังกามิจฉาชีพมีถึง5ระดับเนี่ยยังทำงานแลกของอยู่อาระคุณยังเป็นคฤหัสถ์คุณยังแลกอยู่ก็อย่าเพิ่งไปเอาถึงขั้นที่5ก็เอาขั้นที่2ที่3ที่4อะไรให้มันไล่มาได้ซะก่อนที่นี่เราสอนละเอียดละออในมรรคองค์8นี่ท่านสอนไว้มิจฉาอาชีพ5คืออย่างไรบ้างเราก็สอนแต่ตมาเกิดมายังไม่เคยได้ยินครูองค์ไหนสอนพระองค์ไหนพูดเลยมิจฉาอาชีพ5อาตมามาเจอในพระไตรปิฎกถึงได้เอางัดออกมาสอนกันถึงได้ให้รู้ว่าถึงอ้อมันละเอียดละอออย่างนี้คนถึงจะได้สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้เพราะฉะนั้นพระก็เลยอำพรางเทศทีไรต้องลอกกันเทศทุกทีเทศทีไรลอกกันเทศทุกทีก็ไม่พ้นมิจฉาชีพอยู่นั่นเองพระก็ไม่พ้นมิจฉาชีพ5ได้แล้วมันจะไปครบองค์8มรรคองค์8ได้อย่างไรแม้แต่อาชีพก็ยังไม่สมบูรณ์เป็นสัมมาอาชีพได้ดังนี้เป็นต้นนะ เพราะการที่จะมาทำงานโดยไม่แลกอะไรเลยไม่มีไม่แลกอะไรไม่ลาบแลกลาบลาเพนะลาพังนิชคิงสนตาคือไม่ต้องใช้การแลกอะไรเปลี่ยนมาไม่แลกไปแลกมาทำให้ฟรีทำให้คนอื่นให้โดยจิตใจอย่างยินดีที่จะให้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นต้องฝึกปรือนะคุณถ้าว่าผู้ใดได้ศึกษาธรรมะของพระเจ้าลึกซึ้งซับซ้อนแล้วจะเห็นคุณเห็นค่าเห็นผลที่เรากำลังมาทำกันอยู่นี้แม้จะเป็นกลุ่มน้อยแต่เราจะพิสูจน์ธรรมะของพระเจ้ามีสามัคคีธรรมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสามัคคีธรรมนี่เป็นไปเพื่อความเรียบร้อยงดงามนะเป็นความเรียบร้อยนะมันเรียบร้อยมันมีระเบียบมันมีเรียบร้อยนี่เราจะเห็นได้หมู่เรานี่ก็เรียบร้อยกันแม้แต่นั่งฟังธรรมเรียบร้อยนี่นะไม่นั่งต่างคนก็ต่างคุยกันจุกจิกจุกจิกงุกงิกอะไรนู่นนี่ไม่เป็นคือมันอะไรมันใส่ใจผู้ที่แสดงธรรมมันเป็นเอกธรรมเลยมันจ้องไปที่จุดเดียวร่าเริงในธรรมก็สบายดุษณีอยู่เลยไม่ไปสนใจอื่นด้วยซ้ำอย่างนี้เรียกว่าตรึงเรียกว่าโยนิโสมนสิการเรียกว่าแยบคายในการงานนั้นอยู่กับการงานนี้ด้วยความสนใจดีเพราะฉะนั้นมันก็เรียบร้อยแต่ถ้าไม่สนใจนะมันก็ไม่เรียบร้อยคุยกันดีกว่าวะมันก็คุยกันมั่งงอกแงกมั่งไอ้นนไอ้นี่มั่งบางทีคุยแข่งกับผู้เทศเลยนะหรือไม่ก็ไม่คุยก็ต่างคนก็ต่างหลับดีกว่าคนนั้นก็หลับไปคนนี้ก็งกไปคนนั้นก็งกไปเหมือนกับคลื่นในทะเลนะมันไม่เรียบนะแต่ถ้าเผื่อว่ามันดีต่างคนต่างเบิกบานร่าเริงนั่งฟังใส่ใจทุกจุดมาอยู่ที่จุดเดียวสนใจเป็นเป้านิ่งเสมอนี่เรียบร้อยใครมาดูจากข้างนอกนี่เขามองเข้ามาโอ้นี่เขาสังเกตได้ปฏิภาณสังเกตได้มนุษย์เรานี่โอ้ที่ท่านแสดงธรรมบางทีแสดงไปตั้งหลายชั่วโมงแล้วคนก็ยังรักษาความทนคือที่จริงถ้าเผื่อว่าเราพอใจแล้วมันไม่ทนหรอกมันไม่ต้องทนมันไม่ต้องอดต้องทนมันชอบมันพอแม้จะอดทนยังทนได้ถ้าเราพอใจนะแล้วมันก็จะมีจุดมุ่งมาที่จุดเห็นเลยว่าเรียบร้อยเป็นอันหนึ่งอันเดียวเห็นความเป็นหนึ่งได้ชัดเจนสงบเรียบร้อยและความเรียบร้อยนี่แหละงดงามความพร้อมพรั่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวความเหมือนกันเนี่ยงดงามนะความหมายอย่างนี้นะที่ไหนๆเขาก็รู้เราแสดงความพร้อมกันเนี่ยมันเป็นความงดงามเพราะฉะนั้นในพฤติกรรมย่อยเช่นว่าเขาคณะโชจิกุระบำคณะโชจิกุออกมา100คนออกมาเต้นเขาจะเตะขาก็ให้พร้อมกันนี่ดูงามทั้งที่มันเป็นกิริยาเต้นๆร้องๆลำๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำเงี้ยอย่างพวกนางฟ้อนของชาวเชียงใหม่จะฟ้อนเล็บฟ้อนกรีกลายท่านี้ก็ให้เหมือนกันให้พร้อมกันทั้งร้อยงี้ดูแล้วงามนะต่างคนต่างฟ้อนกันคนละกระโผกกระเพกนะรับรองไม่มีใครไปดูหรอกไม่มีใครไปแย่งกันดูหรอกแต่ที่โอ้โหคนตั้งร้อยแล้วอย่างนี้มันท่าทางนี่มันประดิษฐ์นะขนาดประดิษฐ์นี่เขายังจับมาให้มันเหมือนกันพร้อมกันทุกคนสัญญากำหนดหมายให้ประดิษฐ์ให้ท่างี้เหมือนกันเขายังทำเหมือนกันได้อาตมาว่าโชจิกุมันอาจจะใหญ่มันอาจจะไกลไปหน่อยของญี่ปุ่นเขาระบำแคนระบำที่เอามาจากตะวันตกแล้วก็ไปนุ่งกระโปรงโปโปก็เตะขาเพื่อทำให้มันโปพวกนี้ก็กิเลสอาตมาไม่วิเคราะห์มากกว่านั้นมันเป็นเรื่องยั่วยวนเพื่อจะหาเงินคนก็ไปดูเท่านั้นเองถ้าใครไม่ไปมีราคะอะไรก็น่าเกลียดจะเข้าไปดูทำไมแต่ของไทยเราก็แม้แต่รำฟ้อนนี่พระพุทธเจ้าก็ยังบอกว่าเป็นกิริยาของคนบ้าไอ้รำฟ้อนนี่ท่านก็ยังบอกว่าเป็นกิริยาของคนบ้าแต่ก็เอาเถอะคนที่มันยังติดอยู่บ้างมันก็อารำฟ้อนแต่อาตมากำลังเอาความหมายตรงว่าแม้แต่รำฟ้อนพร้อมกันร้อยคนมันก็เป็นความงดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นแม้แต่ไม่มีอะไรเลยมันเดินให้พร้อมกันเนี่ยทหารเดินแถวเดินให้พร้อมกันคนก็ไปดูแล้วพอบอกสวนสนามไม่มีอะไรมีแต่ไปเดินให้พร้อมกันเท่านั้นน่ะบางทีมันมากขึ้นหน่อยก็เอามาควงปืนให้พร้อมกันก็น่าดูแล้วถ้าควงปืนกันคนละที่คนละท่านะไม่พร้อมกันนะโอ้ยไม่มีใครไปดูอ่ะต่างคนต่างควงเดี๋ยวดำปืนหวดหัวไอ้เจ้านั่นแล้วนี่ไอ้ปลายปืนหวดขาไอ้เจ้านี่แล้วนี่ไม่มีใครไปดูอ่ะ แต่ว่าโอ้โหหวดได้พร้อมกันทำท่าทำนี้กำหนดแล้วพร้อมกันคนก็ไปดูมันลักษณะความพร้อมเพรียงเนี่ยเป็นลักษณะที่คนยังผนึกใจตราตรึงใจเราต้องการความพร้อมเพรียงในสังคมมนุษย์นี่มันเป็นปรัชญาความพร้อมเพรียงนี่เป็นปรัชญาสูงมากทุกคนต้องการอยู่ในหัวใจลึกๆของทุกคนน่าดูเหลือเกินหนอน่าสนับสนุนเหลือเกินหนอน่าเป็นอย่างนี้เหลือเกินหนอยิ่งความพร้อมเพรียงนั้นเป็นไปในกรรมกิริยาที่ดีเป็นไปในกรรมกิริยาที่สงบสุภาพอ่อนโยนเรียบร้อยไม่รุนแรงยิ่งเป็นพฤติกรรมที่มนุษย์ต้องการโอ้นี่เขานิ่งสงบพร้อมกันดีเหลือเกินเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องทำอะไรมากคุณนั่งฟังธรรมนี่คุณนั่งนิ่งกันไปหมดเลยนะให้คนมาคอยสังเกตเลยจะมีสปายมาสักคนมานั่งดูที่นี่มาดูว่าพวกนี้ก็ทำอะไรกันเขานั่งฟังธรรมแล้วก็นั่งชั่วโมงหนึ่งผ่านไปก็ยังนั่งนิ่งโอ้อย่างนี้สองชั่วโมงผ่านไปก็ยังนั่งนิ่งตรงไม่ดุกดิกไม่ซัดสายไม่อะไรได้ปาฏิหาริย์นะคุณปาฏิหาริย์คนจะทึ่งไม่ใช่ของทำได้ง่ายเลยทีนี้จะทำได้ก็เพราะว่ามันมีคุณค่าเพียงพอคุณศรัทธาเพียงพอคุณได้รับคุณค่าได้รับประโยชน์ได้รับรสเพียงพอคุณจึงทำอย่างนั้นอยู่ได้แล้วคุณก็รู้กรรมกิริยาว่าเออถ้าเราเป็นงี้มันนิ่งเองมันตรึงมันเผลอที่จะกระดุกกระดิกมันเผลอที่จะกระดุกกระดิกแม้แต่ยุงกัดยังไม่รู้สึกเลยเพราะว่าเจโตนี่นะถ้าเผลอว่ามันไม่ใส่ใจแล้วเวทนาไม่ได้เอาไปเกี่ยวข้องยุงกัดก็ไม่รู้อย่าว่าจะยุงกัดเลยเพื่อนเรียกข้างหลังแล้วห้าคำตะโกนเรียกไอ้ชื่อเราอ่ะตะโกนเรียกเจ้านั่นเจ้านี่อะไรก็แล้วแต่คุณนั่นคุณนี่อะไรเรียกตั้ง5ทีเสียงดังยังไม่ได้ยินเลยเคยบ้างไหมล่ะกำลังสนใจแหมมันเหลือเกินโอ้โหเขากำลังร้องเพลงมันเหลือเกินสนใจโอ้โหสนุกสนานเพื่อนเรียกอยู่นู่นไม่ได้ยินเลยแค่นี้เนี่ยไม่ได้เรียกว่าฌานหรอกนะเป็นแต่แค่เราสัมพันธ์ใจจดใจจ่อต่ออารมณ์กามโดยซ้ำกำลังชอบไหมเขากำลังร้องกำลังรำกันสนุกเหลือเกินใจของเราไปผูกอยู่ที่นี่หมดเลยมันดึงมาเป็นเจโตสมถะจิตของเรามาอยู่ที่กสิณการชมกามชมบทบาทเขาร้องเขารำจิตไม่มีไปอื่นเลยก็เป็นหนึ่งได้เป็นหนึ่งแบบสมถะเพื่อนร้องเพื่อนเรียกไม่ได้ยินดังนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นการที่จะตัดความรู้สึกแม้แต่รับเสียงแม้แต่รับสัมผัสรู้สึกเจ็บรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เจ็บอย่างเดียวเราก็ไม่รู้สึกได้เพราะมันนิ่งมันจนลืมเจ็บมันจนลืมกระดุกกระดิกมันจนลืมปวดนั่งอย่างเงี้ยบางทีมันปวดเมื่อยลืมขยับเลยมันลืมปวดชั่วโมงนึงก็แล้วไม่เมื่อยไม่ปวดฮะ2ชั่วโมงก็ไม่เมื่อยไม่ปวดลืมขยับพอเวลาลุกถ้าคนที่ไม่เคยได้ฝึกปรือนะโอ้โหดึงขาไม่ออกเลยแต่เผลอนั่งไปได้ 2-3 ชั่วโมงแล้วนะเพราะว่าสิ่งที่ท่านแสดงหรือสิ่งที่ท่านทำให้เนี่ยตราตรึงใจเราหรือว่าเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์เห็นรสยิ่งเป็นธรรมรสเราก็ยิ่งโอ้นี่ต้องเอาแล้วธรรมรสนี่เราใฝ่ธรรมเนี่ยมันนี้เป็นธรรมรสเราก็ต้องเอาแล้วแต่คนไม่ใฝ่ธรรมคนไปใฝ่กามเขาแสดงเสียงเพราะแสดงรูปสวยคุณก็ไปเอากามรสนั้นใส่ใจจนเขาดึงไม่ออกอย่างที่ว่าเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะอันนี้เป็นลักษณะสมถะจิตนะเพราะการเพียบพร้อมการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่เป็นสามัคคีธรรมบทสำคัญสังคมไหนในโลกก็ต้องการอาตมาพยายามที่จะปลูกฝังพยายามที่จะพิสูจน์อาตมาว่าอาตมาได้พิสูจน์มาแล้วถึงแม้ว่าจะไม่คะแนนร้อยเต็มก็ตามเรานี่สงบเป็นธรรมะที่อธิบายได้อีกอย่างหนึ่งนี่สงบมันสงบคือใจก็ร่าเริงเบิกบานการสงบในใจร่าเริงเบิกบานนะไม่ใช่สงบนี่แล้วก็ลืมทึมว่าไม่ได้เรื่องเลยเว้ยเซอร์ซึ่งไปเรื่อยนิ่งแข็งทื่อไปเลยไม่ใช่นั่นไม่ใช่สงบนั่นเป็นถีนมิทังเป็นมิทังมิทังนี่ตกผลึกแข็งกระด้างมันกระด้างขึ้นเรื่อยมันแข็งขึ้นเรื่อยมันไม่รับจิตวิญญาณก็ไม่รับความรู้สึกก็ไม่รับแต่สงบจากกิเลสเนี่ยมันจิตวิญญาณก็ร่าเริงเบิกบานรู้ยิ่งรู้จิตก็ยิ่งเจโตก็ยิ่งแข็งกล้าอาถรรพ์นี่มันเจริญแบบนี้นะวันในความสามัคคีนี่อาตมากำลังเผยแผ่อยู่ใน5ความหมาย 1. ความสามัคคีเป็นความงดงามเรียบร้อย 2. ความสามัคคีเป็นพลังสร้างสรรค์ 3. ความสามัคคีเป็นความเจริญงอกงามไม่เหมือนอันต้นนะมันเป็นความเจริญอยู่เรื่อยงอกด้วยแล้วงอกแล้วงามด้วยนะมันไม่ใช่งามแบบหยุดนะเรียบร้อยอันบนอันแรกเนี่ยเป็นความสงบเรียบร้อยหรือเป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นความเรียบร้อยนะเรียบร้อยงดงามมันเรียบร้อยมันเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนั้นน่ะเป็นลักษณะหนึ่งส่วนความเจริญนี่หมายความว่ามันงอกขึ้นเรื่อยเจริญนี่มันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆและมันก็งามนะมีบทบาทที่เกิดขึ้นแล้วงามเป็นรูปร่างที่เจริญแล้วงามได้ระเบียบด้วยประสานกันกับข้อหนึ่งนะเพราะฉะนั้นสามัคคีธรรมเป็นความเจริญงอกงามด้วยข้อที่3ข้อที่4สามัคคีเป็นสันติสุขเบิกบานเป็นสันติสุขเบิกบานนะ5สามัคคีความสามัคคีเป็นความสําเร็จบริบูรณ์อันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสโดยตรงเลยเป็นความสําเร็จบริบูรณ์เนี่ยนะความสามัคคีอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าผู้ใดเข้าใจความหมายนี้แล้วเราก็พยายามที่จะกระทําให้เกิดพร้อมถ้ามันเข้าธรรมะแล้วนะมันเป็นไปตามธรรมแล้วนะมันเกิดเองเลยเกิดความเรียบร้อยนะเกิดความเรียบร้อยสงบเรียบร้อยเยือกเย็นอยู่ดีเลยแล้วมันก็จะเกิดพลังสร้างสรรค์มันเป็นพลังเป็นหมู่เป็นมวลเป็นพลังที่รวมกันนี่แล้วเราก็มีทิศทางแล้วเราก็สนับสนุนกันเป็นกองหน้ากองกลางกองหนุนเนื่องไม่รู้กี่ชั้นเพื่อที่จะทำให้เกิดพลังสร้างสรรค์ถ้าผู้ที่ได้ประชุมกันแล้วเป็นปราชญ์เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำเป็นผู้ที่ได้ใช้ปัญญากันอย่างดีละเอียดละออถูกต้องดีแล้วก็จะรังสรรค์เอาวิธีการเอาโครงการเอาอะไรต่ออะไรมานำทำเช่นเรามีโครงการสัจจาธิษฐานอย่างนี้เป็นต้นเป็นแบบวิธีเป็นเรื่องที่จะทำให้เราเกิดคุณค่าเกิดประโยชน์แก่ตนเกิดประโยชน์แก่ท่านให้ออกไปเรื่อยๆกระจายเผยแพร่เป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์ท่านให้สอดคล้องไปเรื่อยๆนะเราจะมาสร้างสรรค์กันตอนนี้เราจำเป็นเหลือเกินที่จะสร้างคนให้คนมีประสิทธิภาพให้คนมีความโลภน้อยความโกรธน้อยนะความรุนแรงน้อยเป็นความสุภาพอ่อนโยนเป็นคนใจดีเป็นคนเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเสียสละเราจะมาพยายามทำให้คนเป็นอย่างนี้เมื่อคนเป็นอย่างนี้แล้วในมวลของประชาชนมีคนอย่างนี้แล้ว1มันสงบในตัว2มันรังสรรค์สร้างสรรค์เพราะทุกคนมีความเสียสละเป็นพื้นมีความโลภน้อยมีความโกรธน้อยไม่มีทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าสร้างสรรค์ก็ไปทำงานจะอาสาขึ้นไปเป็นผู้บริหารจะอาสาขึ้นไปเป็นข้าราชการอาสาขึ้นไปเป็นผู้ทำงานอะไรในสังคมมากๆใหญ่ๆก็จะเป็นคนทำงานไม่เพื่อตัวเพื่อตนแต่ทำงานเพื่อมวลสังคมเป็นคนเสียสละความเจริญย่อมเกิดได้ความอุดมสมบูรณ์ย่อมเกิดได้เกิดจริงๆถ้ามันลงตัวดังอาตมาพูดนี้เพราะฉะนั้นพลังนี้เป็นพลังสร้างสรรค์ทุกวันนี้เรามีพลังในโลกเนี่ยแม้แต่ในเมืองไทยก็ตามเป็นพลังสร้างเสื่อมไม่ใช่เป็นพลังสร้างสรรค์สร้างความเสื่อมเช่นสร้างโรงอบายมุขเป็นต้นลงทุนลงแรงกันแพงประมูลเหล้าหลายล้านบาทแข่งกันแม้แต่อย่าว่าแต่แข่งกันธรรมดาเลยเข่นกันด้วยขอโทษที่จะใช้คำว่ามีการฆ่ากันด้วยเพราะแย่งงานอบายมุขที่ไปประมูลลงเล่าอย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยเป็นเรื่องที่เสื่อมเขาสร้างเสื่อมกันประมูลลงเล่าประมูลลงหนังสร้างลงหนังสร้างลงยาสร้างลงอาบอบนวดสร้างลงการพนันลงบิลเลียดลงโบลิ่งสร้างโรงกอล์ฟลานได้สนามกอล์ฟสร้างอะไรพวกนี้เป็นเรื่องเสื่อมนะอบายมุขนะการละเล่นนี่เป็นอบายมุขนะอาตมาพูดอย่างนี้แล้วกระเทือนไปถึงผู้ที่กำลังติดกอล์ฟและส่วนมากคนเป็นคนนักบริหารและเศรษฐีซะด้วยเล่นกอล์ฟนะอาตมาพูดอย่างนี้ฝากฟ้าฝากดินไปนักบริหารต้องช้าหยุดคิดตามอาตมาก่อนอย่าเพิ่งมาฆ่าอาตมาฆ่าอาตมาไม่ยากหรอกอาตมาตัวเล็กนิดเดียวอาวุธก็ไม่มีเงินทองก็ไม่มีฆ่าง่ายฆ่าอาตมาฆ่าก็ตายตายแต่ข้าอาตมาตายแล้วมันก็เสื่อมเท่านั้นเองแหละสังคมอาตมาจะอยู่สร้างสังคมจะช่วยสังคมให้ดีเพราะงั้นฟังอาตมาหน่อยมีปัญญาก็อย่าทำบาปให้แก่ตนเราสร้างค่านิยมเหลวๆแหลกๆให้แก่สังคมนั้นเป็นบาปเพราะฉะนั้นค่านิยมที่เราจะไปเป็นนัก แม้กลีกลายมีการละเล่นเป็นหัวใจมันก็ไม่ได้เป็นการสร้างสรรค์อะไรลงไปในสังคมเลยเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เขาสร้างเสื่อมนะสร้างเสื่อมมีพลังงานเหมือนกันมีพลังงานสร้างเสื่อมไม่ใช่พลังงานสร้างสรรค์สรรค์ตัวนี้ไม่มีคอกรันสร้างสรรค์ของที่นี่เขียนไม่มีคอกรันถ้าสรรค์มีคอกรันมันแปลว่าการสร้างมันเป็นการซ้ําเพราะถ้าสร้างสรรค์มีคอกรันมันก็คือเอาสร้างมายังมกนั่นเองเพราะสรรค์เค้าเรียกแปลว่าการสร้างการทําเพราะมันก็แค่กับว่าเอาสร้างก็แล้วกันมีแต่ตัวเจโตมีแต่ตัวสร้างโดยไม่มีปัญญาแต่ของเรานี่สร้างตัวแรกตัวหน้าสันรอหันเนี่ยไม่มีคอกรันเนี่ยมันแปลว่าเลือกด้วยปัญญาเฟ้นด้วยปัญญาไตรตรองด้วยปัญญาสร้างโดยใช้ปัญญาสร้างอย่าสร้างตะพึดตะพือสร้างกันแหลกเลยอะไรก็ไม่รู้ด้วยปัญญาแล้วสร้างแหลกเลยเพราะฉะนั้นคำว่าสร้างสรรค์นี่เป็นคำภาษาใหม่ในสังคมในประธานุกรมยังไม่มีเพราะฉะนั้นต่างคนต่างเขียนแต่เขานิยมเขียนกันสร้างสรรค์มีคอกรันอาตมาไม่นิยมตามอาตมาสร้างโดยมีทั้งสองส่วนหนึ่งพลังสร้างก็สร้างมันบอกแล้วสองสรรค์แปลว่าเลือกด้วยปัญญาสรรค์นี่แปลว่าการเลือกการเฟ้นการคัดเพราะฉะนั้นสร้างสรรค์ที่นี่เขียนไม่มีคอกรันถ้าอยากจะกระหน่ำว่าสร้างสรรค์มีคอกรันโดยการให้เร่งแรงรู้แล้วให้เร่งใส่คอกรันเพราะฉะนั้นตัวใดที่สร้างสรรค์ใส่คอกรันก็มีความหมายให้สร้างเต็มที่โดยที่รู้แล้วเป็นสมาธิฐิจงสร้างสรรค์คอกรันที่มีสมาธิฐิและสร้างสรรค์คอกรันได้แต่ยังไม่สมาธิฐิขอให้ยับยั้งขอให้สร้างโดยมีสอรอหันสรรสอรอหันที่ไม่มีคอกรันสร้างแล้วให้วิจัยให้เลือกให้ดีถ้าไม่ดียั้งอย่าสร้างอย่าทำต่อถ้าอันใดสร้างดีแล้วสรรดีแล้วเลือกดีแล้วค่อยสร้างเต็มที่นะค่อยเติมคอกรันถ้ายังเลือกไม่ดีอย่าเพิ่งไปเติมคอกรันเพราะเราจะเป็นผู้ที่มีพลังและมีพลังสร้างสรรค์จริงๆคือสร้างสิ่งที่เป็นกุศลสร้างสิ่งที่เป็นบุญสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติสร้างฟินสร้างเฮโรอีนอะไรพวกนี้สร้างการพนันจะสร้างบ่อนคาสิโนเมืองไทยมันจะเลี้ยงตนเองไม่ได้จะสร้างบ่อนคาสิโนมาหลอกเอาเงินคนมาหลอกเอาเงินเขาทำไมก็มาปลอกลอกจะต้องเอาเงินพวกชาวทัวร์ชาวท่องเที่ยวเนี่ยมันมาเล่นหรือไม่เศรษฐีที่นี่มันเอาเงินที่นี่ออกไปเล่นใต้อะไรไปเล่นหมาเก้าไปเล่นที่โน่นที่นี่เอาเงินในประเทศออกไปเล่นที่อื่นให้มันเล่นที่นี่ให้มันตีตัวก่อนจะเล่นก็ให้มันมีวางหลักทรัพย์เป็นแสนเป็นล้านอะไรก็แล้วแต่เขาจะวางมาตรการพวกหัวใจมีอบายมุขหัวใจมีการพนันทั้งนั้นน่ะอยากจะให้สร้างอะไรขึ้นมาแล้วก็มองตื้นๆเขินๆว่าเราได้เงินมาด้วยอบายมุขมันน่าชมเชยอะไรมันน่าภาคภูมิอะไรในมนุษย์ได้เงินได้ทองมาได้ลาภแลกเปลี่ยนมาโดยสุจริตกรรมโดยสัมมาอาชีพโดยงานที่ไม่ใช่อบายมุขมันไม่โก้กว่าหรือมันไม่มีคุณค่ากว่าหรือความหมายแค่นี้มันไม่น่าจะต้องให้อธิบายกันเลยนะเพราะงั้นการที่จะสร้างสรรค์เนี่ยมันมีนัยยะซับซ้อนอีกเยอะเหมือนกันอาตมาก็มีเวลาช่วงนี้ก็อธิบายแซมไปนิดหน่อยตั้งใจจะอธิบายสามัคคีเป็นหลักแต่ก็ขยายความซ้อนอยู่เล็กน้อยนะเพราะงั้นก็ขอสรุปว่ามีพลังงานเนี่ยพลังงานจะสร้างสรรค์พวกเรานี่ชาวอโศกมีพลังงานสร้างสรรค์เราเอาเวลามามีโอเวอร์ไทม์เอาโอเวอร์ไทม์มาทำงานฟรีมาทำงานอะไรสร้างนาบุญเนี่ยมาช่วยกันทำหนังสือหนังหามาช่วยกันไปสนับสนุนทำงานทำมังสวิรัตไปแล้วก็เอาไปเผยแพร่เอาไปจำหน่ายบ้างจำหน่ายด้วยราคาถูกเพื่อที่จะดำเนินตามนโยบายรัฐบาลเพราะรัฐบาลอยากให้อาหารถูกขายของถูกทำค้าขายอะไรถูกเพราะว่าพ่อค้านี่ทำให้เศรษฐกิจมันแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ไหวเลยพ่อค้านี่มีฤทธิ์มีแรงมีอั้งยี่มีสมาคมพ่อค้าแล้วก็ตรึงราคากันหมดเลยเป็นอำนาจอยู่แก้ไขไม่หลุดเพราะฉะนั้นเราเป็นหน่วยย่อยเราเป็นหน่วยนี้เราทำด้วยทวงดุลไปเขาจะว่าไงก็ว่าแม้แต่เวลาไปขายต่อนี่ที่ชมรมพวกคนอื่นพ่อค้าคนอื่นกระปิดกระปลอยเนี่ยเห็นเราขายถูกก็มาว่าเราโถให้คนจนไม่ได้กินบ้างเหอะหรือไม่คนจนไม่ได้กินคนรวยก็ได้กินราคาถูกนี่บ้างเขาจะได้รู้สึกบ้างไหมว่าโลกนี้ยังมีการขายถูกได้คุณเป็นคนร่ำรวยเขาขายถูกคุณให้เขามากๆทำบุญด้วยเขาก็ไม่ว่าอะไรนะถ้าจะทำบุญนี่ไม่ใช่ราคานะเขาขายราคา5บาทจานละคุณให้จานละ5บาทนี่ทำบุญไปอีก500เขาไม่เกี่ยงคุณหรอกแต่ให้รู้ว่านั่นไม่ใช่ราคาซื้อ พราะฉะนั้นราคาซื้อก็เรื่องหนึ่งราคาจะทำบุญก็อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะฉะนั้นจะทำบุญกันถ้าผมว่าเข้าใจก็ช่วยกันนะเราจะพยายามที่จะกระทำพลังงานของเรานี่เราเอามาพิสูจน์แม้แต่เราใช้พลังงานในการที่จะไปช่วยออกแรงทำงานไม่ดูถูกคนไม่ดูถูกงานเราจะทำกันนี่เป็นพลังที่เราจะกระทำสร้างสรรค์ไปเสมอสร้างสรรค์ยังมีความหมายมากกว่านี้อีกเยอะแต่อาตมาเองขอสรุปไว้แค่นั้นก่อนว่าเราจะมาเรียนรู้สิ่งอะไรควรสร้างในโลกในสังคมเราก็จะสร้างสิ่งอะไรเกินเฟ้อแล้วเราไม่ทำสิ่งอะไรไม่สมควรเลยเราจะหยุดอย่างเสด็จนะสามัคคีธรรมนอกจากเป็นพลังสร้างสรรค์แล้วยังเป็นสามัคคีธรรมยังเป็นความเจริญงอกงามนะอย่างที่ได้บอกแล้วเป็นข้อที่3มันเจริญขึ้นเรื่อยๆนะพระสามัคคีเนี่ยเป็นความสามัคคีแล้วมันก็ซ้อนเพราะพวกเรามีกลุ่มหมู่สามัคคีพรั่งพร้อมจึงทำอะไรเจริญได้ทั้งที่ยากแสนยากอาตมาทำงานขึ้นมาแล้วมีหมู่กลุ่มมีคนมาช่วยเหลือเฟื่อฟายเพิ่มขึ้นจึงเกิดการพัฒนาเจริญได้จนกลายเป็นปาฏิหาริย์จนกลายเป็นความไม่เชื่อถือในสังคมอย่างเราพิมพ์หนังสือออกไปแจกจ่ายได้ไม่ได้ค้าได้ขายนานปีมาแล้วเขาก็หาว่าที่นี่พิมพ์หนังสือนี่ดูที่แต่ละแห่งแต่ละที่จะพิมพ์หนังสือออกไปแจกจ่ายเรียรายแล้วเรียรายอีกยังไม่ค่อยทันเลยยังไม่ค่อยพอจะพิมพ์ได้เลยแต่ที่นี่พิมพ์ได้ยังไงมันต้องมีอั้งยี่มาให้ทุนรอนเบื้องหลังหนุนหลังเลยเนี่ยKGB FIA หรือว่า FAI หรือว่า ABC XYZ อะไรเนี่ยสังคมอะไรอั้งยี่อะไรมาหนุนหลังอยู่เนี่ยเราขอยืนยันว่าเราไม่มีนะเรามีความเจริญเพราะเรามีหมู่แม้แต่เราทำหนังสือนี่มันแพร่หลายออกไปเพราะมีคนมาหนุนเนื่องหนุนเนื่องจึงเกิดการเจริญหนุนเนื่องจนกระทั่งเราทำต้องลงทุนมากหนังสือเนี่ยแต่เรายังทำได้อย่างนี้สังคมไหนเขาก็ทำไม่ได้เขาเรียรายกันเขาอะไรต่ออะไรกันเขามีเศรษฐีใหญ่ค้ำจุนด้วยเขายังทำจ่ายอย่างเราไม่ได้เลยทำแจกอย่างเราทำไม่ได้เราแจกมาอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนี้เราก็ยังแจกอยู่แล้วเราก็จะคิดว่าจะแจกต่อไปซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเป็นเรื่องปาฏิหาริย์นี่คือความเจริญที่ยกตัวอย่างให้ฟังแม้แต่ในการมีพลังและก็มีการเจริญด้วยพลังทางพฤติกรรมพลังทางแรงงานพลังทางแรงงานช่วยเหลือให้เป็นสามัคคีธรรมเนี่ยที่นี่มันน่าแปลกมันน่าแปลกจริงๆมาดูเถอะคนทำงานนี่นะตั้งชื่อกรรมการไว้เป็นกองนะแต่เวลาไปทำจริงเหลือเกล็ดไอ้กองกองไม่รู้หายไปไหนหมดไอ้ตั้งชื่อกรรมการไว้นี่เยอะแต่เวลาทำงานจริงไม่กี่ตัวแต่ที่นี่ไม่ลงชื่อกรรมการเลยพอบอกกล่าวว่านี่ชักขาดแคลนนะไปช่วยกันหน่อยสิเท่านั้นแหละประเดี๋ยวก็กรูเกลียวกันไปช่วยกันขาดแคลนเราพยายามให้รู้ว่าน้ำใจนะนี่เราทำอะไรกันเราทำไปเพื่ออะไรเรารู้แล้วเราก็มีพลังสามัคคีที่หนุนเนื่องนี่เป็นความเจริญที่ง่ายแนะกันปุ๊บก็เป็นง่ายไม่ต้องบังคับไม่ต้องกดขี่ไม่ต้องเอาเงินจ้างไม่ต้องเอาอามิตรล่อทำงานแล้วก็ได้รับแบบฝึกหัดเราจะถูกว่าเราจะประทบสัมผัสเราจะถูกคนเขาตำหนิติเตียนแน่นอนแต่ในคนสรรเสริญมันมีอยู่ที่เราทำอะไรแต่ใดอยู่ในคนที่รู้ดีเขาสรรเสริญมีอยู่แต่คนติมันต้องมีแน่ไอ้คนช่างตินะมี 150% ในโลกแต่คนที่ช่างชมนะมีอยู่ 50% ในโลกนะถ้าเอา100เป็นเกรดเคิร์ฟวัดนะคนช่างติมีอยู่ 80% คนช่างชมมีอยู่20ในโลกนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังเลยว่าเราจะได้คำชมมากกว่าคำติเราจะได้คำติมากที่สุดอย่าว่าแต่คำติของคนที่รู้เลยคนไม่รู้มันก็ติไอ้เด็กมันยังติเลยแล้วทำงานนี่เด็กมันยังติเลยจะไปพูดใหญ่มีผู้ใหญ่ที่ว่าถือว่าเป็นผู้ใหญ่มีภูมิรู้มีปฏิภาณแล้วมันยังติเลยเด็กๆมันก็ยังติเพราะฉะนั้นมันติกันทั้งนั้นน่ะมันอย่าไปกลัวเลยว่าการตินี่จะเป็นเรื่องที่น่ากลัวเรื่องติไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเรื่องติเป็นเรื่องดีพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าใครติเราได้ดีเราเป็นคุ้มทรัพย์เป็นการชี้ขุมทรัพย์แล้วเราก็ทนให้ได้แล้วเราพิจารณาให้ได้หัดวางใจเขาติผิดเราก็พิจารณาให้ดีเขาติผิดก็ปล่อยถ้าเขาติถูกขอบคุณเขาแล้วแก้ตัวนะ เราก็เจริญเพราะฉะนั้นเราสร้างความเจริญงอกงามขึ้นมาได้เรื่อยๆด้วยพลังสามัคคีด้วยพฤติกรรมหรือการงานเมื่อเราทำการงานแล้วเราก็ได้พัฒนาเป็นความเจริญงอกงามยิ่งทำพรากพร้อมกันมีมากยิ่งมากนะยิ่งกระทบสัมผัสกันเยอะยิ่งทำให้เกิดการขัดเกลากันยิ่งทำให้เกิดการทำแบบฝึกหัดในการปฏิบัติทุกคนต้องระวังสำรวมสังวรมากนี่เราทำอะไรมันมากขึ้นอย่างไปช่วยงานขายมังสวิรัติที่จตุจักรเนี่ยโอ้โหต้องคอยๆดูแลคุมเกมแหมประเดี๋ยวมาแล้วเปรี่ยมาโอ้ยโดนกระทบสัมผัสจะไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็สูบลมฉีดยาเอาหน้าเอาไม้บอกทิศทางบอกวิธีการบอกอะไรจะได้อ้าวแข็งแรงขึ้นไปใหม่ไปอีกวันนี้เอามาแล้วออยมาแล้วอ้าวเอายาดมซะก่อนอ้าวแล้วฉีดยาใหม่ว่าเข้าไปเรื่อยๆมันมีคนมากขึ้นมีกิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมขอไปกิจกรรมมีกิจกรรมที่มากคนขึ้นแม้แต่คนเข้ามารับเนี่ยคนนอกกิจกรรมมันชักจะเยอะมันจุกจิกแล้วมันก็วุ่นวายมากขึ้นมันก็ยิ่งมีเรื่องที่จะต้องระวังมากขึ้นเร็วยิ่งเร็วก็ยิ่งระวังยากยิ่งมากก็ยิ่งระวังยากเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดความบกพร่องขึ้นมาในตัวเมื่อเกิดความบกพร่องคนช่างติก็มีเต็มอยู่ในนั้นอีกแหละก็จะติกันเข้าไปอยู่นั่นเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมความจริงนะเป็นสัจธรรมเพราะเรารู้เท่าทันความจริงตามธรรมชาติตามพฤติกรรมพวกนี้แล้วเราจะฉลาดมากขึ้นแล้วเราจะวางใจได้มากขึ้นแล้วเราจะทำอะไรต่ออะไรได้ง่ายขึ้นนี่ขนาดที่พูดขนาดนี้เนี่ยพูดไปขายมังสวิรัติอยู่ที่จตุจักรนั่นไปขายอยู่แล้วนี่ไม่ได้ฟังที่อาตมาพูดนี่หรอกนะก็ว่างๆก็เอาเทปพวกนี้ไปให้เขาฟังบ้างนะพลังงานหรือว่าสามัคคีพวกนี้มันจะเกิดการเจริญงอกงามเรามาทำเพื่ออะไรเรามีเป้าหมายเรามีรายละเอียดติดตามได้ตั้งแต่ทางต้นจนถึงทางปลายติดตามได้มันเป็นความทุจริตอะไรมันเป็นความไม่ซื่ออะไรมันเป็นความไม่ดีไม่งามอะไรติดตามได้เราทำสิ่งเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจแล้วก็มาร่วมไม้ร่วมมือมีเวลาก็จะเอามาแทนที่จะเอาเวลาไปทำโอเวอร์ไทม์ได้เงินได้ทองไม่เอาไปทำแล้วเอามาทำงานพวกนี้เพื่อรังสรรค์ให้เป็นสามัคคีเพื่อสร้างพลังงานให้มีพลังงานมันจะเกิดจากคนคนเดียวไม่พอหรอกมันต้องเกิดจากหมู่ที่มากขึ้นมากขึ้นหมู่ที่มากขึ้นเมื่อเข้าใจอุดมการณ์เมื่อสามารถเข้าใจว่าเรามาทำแล้วเราจะได้ประโยชน์ตนด้วยประโยชน์ท่านด้วยก็ยินดีมาทำจึงเกิดหมู่ที่โตขึ้นโตขึ้นอโศกจะมีหมู่มวลที่โตขึ้นอย่างพิลึกพิลั่นจะเกิดสหภาพแรงงานที่อาตมาขอกล่าวแต่ไม่ใช่พยากรณ์นะต่อไปในต่างประเทศเนี่ยสหภาพแรงงานต่างประเทศต้องมาดูงานสหภาพแรงงานของกลุ่มกรรมกรอโศกเพราะกรรมกรอโศกนี่เงินเดือนเต็มหมดเลยนี่ศูนย์นะเขาอุตส่าห์ล่อกันถึงขนาดว่าโอทายต้องให้2ต่อนะต้องให้3ต่อนะที่นี่โอทายยิ่งศูนย์นะแม้แต่น้ำหวานก็ไม่ให้กินนี่กินน้ำในแท่งแล้วเดินไปกินเองด้วยนะนี่อธิบายไปแล้วมันซับซ้อนอาตมาขยายความไม่หมดเวลาก็ไม่พอแล้วนะ